Dank jullie wel. En wat een fantastische opkomst. Ik vind het normaal heel makkelijk om iets te vertellen. De woorden die ik wil spreken, die komen altijd vloeiend in me op. Ik heb altijd een rode lijn die ik kan volgen naar een zorgwekkende ontwikkeling waarvan ik weet, als we die ontmantelen, dan komt het wel goed. Maar vandaag vind ik dat veel moeilijker. Want waar richt je je nog op als het niet langer een zorgwekkende ontwikkeling is, maar als in een mum van tijd die ontwikkelingen de brede realiteit zijn geworden die het gros van de mensen van links tot rechts omarmen? Waar vind je de woorden nog als alle instrumenten zijn uitgespeeld en het heil nergens nog gevonden kan worden? Als macht zo verdorven is geraakt dat er maar één systeem is dat kan overleven in het midden daarvan. Het systeem van bruut geweld, onrecht, onderdrukking en militarisme. Vandaag staan we hier niet alleen om te spreken over ongelijkheid, maar om de kern ervan bloot te leggen. Ongelijkheid is geen toeval. Het is geen fout in het systeem. Het is het systeem. En dat begint niet met één man of één partij, zoals heel veel mensen denken die sinds Trump ontdekten dat het de verkeerde kant op ging. Fascisme groeit niet in een vacuüm. Het wortelt zich waar ongelijkheid wordt geaccepteerd. Daar waar onderdrukking wordt genormaliseerd. En wie heeft die fundamenten gelegd? Het is nog niet zo lang geleden dat mensen van kleur ongekend vernietigd werden door systemen zoals slavernij en kolonialisme. Het geweld dat destijds genormaliseerd werd onder het mom dat mensen van kleur toch niet zo volwaardig waren, is zo gruwelijk dat ik vandaag de dag nog mijn eetlust verlies als ik erover lees of erop reflecteer. Maar dat geweld is nooit gestopt. Het is slechts gemaskeerd door het een andere kleur, geur en naam te geven. Geen enkel westers land heeft ooit gepoogd om de onderwerping van het globale zuiden werkelijk te ontmantelen. We zijn al enkel en alleen op zoek gegaan naar nieuwe namen voor hetzelfde geweld. Dezelfde onderdrukking met hetzelfde doel. Economische ongelijkwaardigheid in stand houden. Maar vandaag de dag heet het oorlog. Globale armoede. Of nog erger, de migratiecrisis. Ze staan allemaal voor hetzelfde. Voor het militaire en economische geweld waarmee mensen in en uit het globale zuiden nog altijd op gruwelijke wijze sterven voor de rijkdom en de zogenaamde vrijheid hier. Vrijheid waarvoor betaald wordt met het bloed van anderen. Er bestaan namelijk geen arme landen in de wereld. Het globale zuiden is rijk. Elk land zit vol met grondstoffen die triljarden waard zijn. Kijk maar naar de 500 miljard aan gas die in het noorden van Gaza en de kust ligt. Waarom zouden zogenaamd rijke landen naar arme landen trekken, als het niet is om hun welvaart te exploiteren en hun eigen voortbestaan afhangt van die exploitatie? Waarom zouden rijke landen zich ooit bezighouden met de rest van de wereld als ze die uitbuiting niet altijd als de basis hebben gehad? De Europese Unie wil 800 miljard euro vrijmaken voor een Europees leger. En daarmee kom ik terug bij de rode draad die altijd de kern vormt van mijn verhaal. De NAVO is geen bondgenoot van vrede. Het is het belangrijkste instrument van ongelijkheid. Militarisme is geen defensie. Het is een verdienmodel. En dat verdienmodel heeft gezorgd voor miljarden vluchtelingen die vandaag de dag gebukt gaan onder het woord dat we niet willen noemen. Het verderfelijke racistische beleid dat het globale noorden maakt tot wat het is. Die vluchtelingen zijn niet onderworpen aan de migratiecrisis. De migratiecrisis bestaat niet. Het is een masker voor koloniaal, racistisch en vernietigend geweld jegens mensen van kleur dat tot op heden nooit ontmanteld is. Het is nooit afgeschaft, het is alleen opnieuw verpakt en gemarket om het in alle lagen van de samenleving zonder schaamte te kunnen noemen. Want politici die spreken over het inperken van migratiestromen van vluchtelingen, kan je moeilijker van racisme betichten. Politici die ervoor zorgen dat de meest kwetsbare, getraumatiseerde overlevers van oorlog en geweld slapen in de regen en modder, verdrinken aan de Europese grenzen of langzaamaan in de wanhoop van de crisisnoodopvang opgaan tot er niets meer van ze overblijft, kan je niet racistisch noemen, toch? Want er is zogenaamd een crisis gaande. Zelfs dat het gebeurt in een van de rijkste landen op aarde, wordt verbloemd met het argument dat er geen geld en ruimte is. Totdat je ziet dat in diezelfde periode, in datzelfde land, door diezelfde politici, 100.000 Oekraïners verwelkomd kunnen worden. Humaan opgevangen met regelingen die tegemoetkomen in alles wat nodig is en meer. Dat er nooit iemand op straat zal hoeven slapen. Laat het duidelijk maken dat het toebrengen van leed door beleid een actieve en doordachte keuze is. En dat die er nog altijd op gericht is om dezelfde ongelijkheid voort te zetten. Als je dat doorhebt, dan zal je zien dat fascisme niet begon met Trump. Maar dat hij wel het bewijs is dat het leed wat je wereldwijd aanricht niet netjes buiten je eigen leefwereld gehouden kan worden. Wie het geweld, het racisme en de ongelijkheid van hiervoor stilletjes heeft omarmd en genoot van de privileges die het hen bracht, heeft daarmee hun eigen graf gegraven. Maar dat riepen wij altijd al. Dankjewel, Nilab.